Dźwiękowy zachód słońca skrojony przez Other Blue. I ogładka też jest niebieska. Na dodatek widać przepiękną panoramę wielkiego miasta z pewnego statku, który robi tymczasowe ślady na wodzie. To jest fragment albumu Beyond the Dreams. There is infinite doubt. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. No i jak zawsze o tej porze, w drugiej godzinie również witamy się tym sygnałem. Taka mała pobudka razem z Kate Bush. Jest prawie 4 minuty po godzinie 5. Hill i dźwięki ze słonecznego Portland. Tak, sprawdziłem prognozę pogody przed chwilą i prognoza pogody wyświetla komunikat przeważnie słonecznie. Tak dziś będzie w stanie Portland, a jak wygląda sytuacja u Państwa? Okno otwarte, po nocnym deszczu wiosenne powietrze powoli wypełnia pokój, a ja zasłuchuję się i pozdrawiam. To są pozdrowienia od pana Jacka. A przed nami poznańska grupa Clinch, założona przez Ryszarda Kniata. Tak brzmieli w roku 85. poznańska grupa Clinch. Tak brzmieli w roku 85. W roku, w którym pojawiały się albumy niezwykłe. Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome, Marillion z Misplaced Childhood, New Order z Low Life, czy Brian Ferry z Boys and Girls. Cudowne lata 80. Sąd! może Państwo rozpoznali. Robert Gawliński, Robert Sadowski, Piotr Jóźwak i Krzysztof Dominik. Grupa Madame Sybilla, może właśnie Sybilla. To był ich pierwszy singiel wydany przez Tone Press w roku 85. No to teraz też takie, można powiedzieć, dźwięki 80s podobne, chociaż to nie będą dźwięki z lat 80. Przez Adama Studzińskiego, Krzysztofa Trzewikowskiego, Tomasza Kaczkowskiego i Cezarego Wielesika. Wieże fabryk. No właśnie, Cold Wave wydawałoby się, że z lat 80., a nie, to nie jest grupa z lat 80., ale grupa współczesna z Łodzi. To przy okazji pozdrawiamy tych wszystkich z Państwa, którzy mieszkają w Łodzi. A no właśnie, pan Sławomir napisał, że w Mysłowicach koncert rozśpiewanego ptactwa i wszystko jakby na przekór temu, co się dzieje w ludzkim świecie. Wiosna, wiosna, wiosna. Tak nazwali ten album. No to tak zupełnie jak jeden z moich ulubionych utworów grupy New Order. No ale tutaj chodzi o grupę z Belgii, o grupę A Slice of Life, kawałek życia. Wracamy do zimnofalowych dźwięków z Polski. Palę pol drapaczami chmur, jak pod ruinami zamku. Jak pory roku przewijają się widoki, resztki win i zimnych dań z wczoraj. Jak pory roku przewijają się widoki, resztki win i zimnych dań z wczoraj. Well, can. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Choć pójdziemy na statki, zobaczyć. Słysząc jak pęka w tle trasa łzew. Trasa łzew. Trasa. Cold Wave'u, mistrzowie poezji i tekstów skrojonych przez wokalistę Grzegorza Kaźmierczaka. Nieco pokręconych tekstów, takich dosyć, no właśnie, to jest dobre chyba słowo, pokręconych i takich nadzwyczajnych. Grupa Varieté, grupa, która zadebiutowała, oj, dawno, dawno, to był rok 84, festiwal muzyków rockowych właśnie w Jarocinie. No to zostaniemy jeszcze z nimi przez najbliższe 3 minuty. Do morza, po której można by żeglować łodzią. Żeglować łodzią. Szczyt, który widzę z okna, zasłania ciągle mgła. To, co nie jest tym, staje się tym. Staje się tym. Będziesz wiedział, gdzie są twoje drzwi i mosty, które nie splatają klamrą twoich rzek i znowu ktoś przestawił kamienie i znowu ktoś przestawił. W 1985 roku grupa Varieté w studiu Ton Pressu zarejestrowała dwie piosenki. Piosenkę Te Dni oraz ten utwór, który wysłuchaliśmy przed chwilą, i znowu ktoś przestawił kamienie. Rok później, w 1986, nagrali pierwszą płytę długogrającą o roboczym tytule Bydgoszcz, ale w przeddzień podpisania umowy z klubem płytowym Razem nieznani sprawcy ukradli z samochodu taśmę Matkę, która nie została odnaleziona zresztą do dzisiaj. Po Polsce wtedy krążyły słabej jakości kopie. Jedna z nich została opublikowana w roku 92 przez jedną z akademickich rozgłośni. No, ale album ukazał się oficjalnie na płycie kompaktowej dopiero w roku 2002. Varieté i znowu ktoś przestawił kamienie. Za 18 minut wybije godzina 6. byśmy mogli to przetłumaczyć. Licz, dźwiękowe pijawki. Grupa Licz prosto ze Szwajcarii. Po audycji też polecam sprawdzić klip do tego utworu. Bardzo artystyczny klip do utworu Melide. Myślę, że ta LED-owa czerwień idealnie tam pasuje. No ale to do sprawdzenia oczywiście po audycji. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak nazwali ten album. Pęknięcie, naprawa, powtórka. Nowa fala z San Francisco, grupa In Letter Form, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania na skraju nocy i dnia. A my dziękujemy bardzo, że Państwo byli z nami. Elżbieta Różycka i Mateusz Tomaszuk. Przepięknego piątku.